Kimamba only. Ongeza sauti ya foni. Ya foni. Ongeza sauti ya foni. Iba. Mchuchu, mchumba, ajapenda sebure na chumba. Mututu, sio vumba, na mupenda na bure na dunda. Anafikisha meli na shuka bandario, bandario. Ikipinesi kina dunda dunda, shangario, shangario. Nakufaga nusu kabuti bendera mfata upepo. Nashukaga kafara chukia fande nikitoka defu. Na mwagia na kumimina kamu nzezi shina ii mkate wa kumimina kama maji kwenye kisima yani moja wima muzima muzima yani kanipa oji na somu jina na mina mcheketua kipana matege na mina mcheketua yani kanipa oji na somu jina. Mapeni nishavuja wino, siandiki tena na uchafuka tupa kwa shimo, na mateka tema. Akipanda kidandia, sijisomi. Akivuna na talia, mwandani. Anavyo nidekeza toto, na mliwaza toto. Anavyo nipendeza koko, aywele. Na mwaga na kumimina. Kamu nzizi shina ii mukate wa kumimina kama maji kwenye kisima yani moja wima muzima muzima yani kanipa oji na somu jina na mina mcheketua kipana matege na mina mcheketua yani kanipa oji na somu jina na mina mcheketua.